بسم الله الرحمن الرحيم. چھوٹے سے بچہ عبداللہ بن عباس کیا سکھا دیا اور کتنی عمر میں سکھا دیا؟ کہا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک. بچے میں کچھ کلمات میں سکھانے جا رہا ہوں, تم ان کلمات کی حفاظت کرنا, تیرا رب تیری حفاظت کریں گے. کلمات کتنے ہیں؟ اذا سألت فاسأل اللہ. بیٹا جب بھی سوال کرنا تو اس سے کرنا جو رد نہیں کرتا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. کمزوری محسوس کرو, مدد کی ضرورت ہو, بیٹا مدد کرنے والا تو وہ ہے, اس سے مدد مانگنا. تیسرا کلمہ وَعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةِ اجتمعت على ان ينفعوك. اگر ساری امت, آدھی نہیں ساری امت جمع ہو جائے, جتنے دنیا میں مخلوق ہیں, کہ تجھے کو فائدہ پہنچے, بیٹا جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا تمہیں نفع نہیں دے سکیں. ولو انہم اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. بیٹا یقین کر لے, کبھی زندگی میں ڈولنا نہیں ہے تم نے, ساری کائنات تیرے مخالف ہو جائے, تجھے نقصان پہنچانا چاہے, بیٹا جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اللہ نے جو تقدیریں لکھنی تھی لکھ دی ہیں, کچھ نہیں ہوگا, مت ڈرو لوگوں سے, اپنے لیے زندہ رہنا سیکھو, نہ سوچو لوگ کیا کہیں گے. کیا کہیں گے ان کو کہنے دو, یہ سوچا کرو قیامت کو میرا رب کیا کہے گا مجھے, یہ سوچا کرو قیامت کے دن میرا رب مجھ سے کیا پوچھے گا, میں قبر میں کیا جواب دوں گا, یہ سوچا کرو, مت سوچا کرو. پتہ نہیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں سوچ رہے, کوئی سوچنے کا موقع دو لوگوں کو. لوگ سوچتے رہتے ہیں, باتیں کرتے ہوتے ہیں, تمہیں صرف خوف ایک ہونا چاہیے, کہیں میرا مالک تو ناراض نہیں ہو گیا. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے.